खुद होश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई छुप गया चांद क्यों क्या तेरी सुल्फ लहराई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई ये रत जगे लंबी रातों के दिल ना लगे क्या करूं ये सिलसिले दिल के बातों के जादू चले क्या करूं बिखरा जुल्फे सो जाऊं दिल चाहे कहीं खो जाऊं मदहोश चुप सी तन्हाई ये तेरी आशिकी करना दे मेरी रुसवाई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी ये तन्हाई मुझको इस दुनिया में रह लिया लग जा तो इस दिल से के मिलते है दिल मुश्किल से मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई मदहोश दिल की धड़कन चुप सी दिल्लिया जान भी लेगा ये प्यार हर जाए मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई चुप कर